Zawijam wzrok, nie patrzę w tamte strony. Liczenie na cokolwiek to skrzywiony algorytm. Ta jebana świadomość bardziej wkurwia mnie niż boli choremu. Najciężej jest się przyznać, że jest chory. Coś wozi rozumu, niestabilność dłoni. Swój ogon najpierw trzeba dojrzeć, żeby potem móc go gonić. Przez kronić pikulec, kruszę nim lód na drinki. Koledzy woleli ulec, zostałem ja i mój makistyk. Nie było mi wstyd, stać przed tobą nie wiedząc gdzie. Skończę dziś z tym i kim, jutro budzę się. Świat ciągle każe nam biec, zostaję tutaj bo chcę. Chuja wiesz o życiu, niewiele więcej wiem. Każde słowo może przynieść skandal. Skaczą do gardła, nie śpieszno mi cokolwiek nagrać. Jedyne co mnie trzyma w tym to kolejna najba. Countdown, final, cut to by night. Jestem pierdolony, a wy chcecie zabrać stąd. Choć wiem, że następny krok to błąd. Idziemy w to, zamknij oczy, opuść dłoń. Gruz pod nóg nam ucieknie. Wszystko co słyszałeś to dzisiaj to brednie. Po twarzy cieknie, pod sami chuj z tym, co pod nami. Póki tylko jeszcze czuję nasz oddech. Zostawić ich, to teraz nie problem. Nie widziałem tam nic, co by mogło być dobre. To chory syf. Tanie hotele pachną inaczej niż wszystko. Krochmal prześcieradł tłumi całą tanią bliskość. Przemiał istot zapomina o tej mojej. Jak na złość sam nie chcę dziś pamiętać o niej. Twoje skrony gdyby mogły wyjebałyby w powietrze lata. Ponoć to tobie co dziwo pamiętam lepsze. Nie liczę ile już nie liczę ile jeszcze. Cóż gadaj mniej kurwa, lej prędzej. Fly high, mam lot jak Denzel. Prime time, gaz podnieś czy mi ręce graj. Wiesz, choćbyś miał paść po chwili. Nieraz już cię podnosili, co to ten jeden raz więcej. Dla niej byłby to cios, samo serce. Niczym ostrze, przebiłby ją mój widok z nimi. I może godzinę temu opuściłbym to miejsce. Teraz nie ma chuja, żebym znał limit. Niczym pierdolony, a ty chcecie zabrać stąd. Choć wiem, że następny krok to błąd. Idziemy w to, zamknij oczy, opuść dłoń. Gruz pod dług nam ucieknie. Wszystko co słyszałeś to dzisiaj to brednie. Po twarzy cieknie, pod sami chuj z tym, co pod nami. Póki tylko jeszcze czuję nasz oddech. Zostawić ich, to teraz nie problem. Nie widziałem tam nic, co by mogło być dobre. To chory syf. We'll be right back.